Zaprasza Główny Urząd Statystyczny. Powszechny spis rolny 2020. Program Trzeci Polskiego Radia. Jest niedziela, 12 lipca, minęła godzina 7. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Rozpoczyna się druga tura wyborów prezydenckich. W tym serwisie przypomnimy o obowiązujących zasadach sanitarnych. Zajrzymy też do Stanów Zjednoczonych, gdzie głosowanie już się zakończyło. Sprawdzimy też, gdzie najlepiej prócz własnego długopisu wziąć ze sobą na głosowanie także parasol. Właśnie w tej chwili w całym kraju otwierane są lokale wyborcze. Polska wybiera prezydenta. Państwowa Komisja Wyborcza przypomina, że tym razem niektóre osoby będą mogły wejść poza kolejką, a o szczegółach Paweł Mytlewski. Poza kolejką do lokali wyborczych będą mogły wejść osoby po 60 roku życia, kobiety w ciąży, osoby z dzieckiem do lat 3 oraz osoby z niepełnosprawnościami, mówi szef Państwowej Komisji Wyborczej, sędzia Sylwester Marciniak. Jako społeczeństwo, jako państwo musimy zabezpieczyć słabszych. Krajowe Biuro Wyborcze liczy na odpowiedzialność i wyrozumiałość wyborców w kwestii osób, które będą miały pierwszeństwo wejścia do lokali. Nie można ustalić jakichś odgórnych zasad, to będą sobie komisje ustalały same, mówi szefowa KBW Magdalena Pietrzak. Wszystko zależy od tego, jaką liczbę wyborców będą mieli do obsłużenia. Jeśli się okaże, że jest mała liczba w danym momencie, to rzeczywiście ktoś może takim ruchem kierować. Nowe zasady wprowadzono rozporządzeniem ministra zdrowia. Chodzi o nienarażanie niektórych osób na długotrwałe stanie w kolejce lub w słońcu. Paweł Mytlewski, Polskie Radio. Głosowanie w Polsce właśnie się zaczyna, a w Stanach Zjednoczonych już dobiegło końca. W 9 komisjach wyborczych trwa liczenie głosów, które Polacy mieszkający za oceanem oddawali korespondencyjnie. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski. W całych Stanach Zjednoczonych do głosowania zarejestrowało się 46 tysięcy Polaków. Najwięcej w okręgu nowojorskim, 18,5 tysiąca. W sumie mówimy o rekordowych wyborach. Do spisu wyborców zapisała się rekordowa liczba osób i też rekordowa liczba osób ostatecznie oddała swoje głosy. Powiedział Polskiemu Radiu konsul generalny w Nowym Jorku Adrian Kubicki. Mieszkający w Stanach Zjednoczonych Polacy podkreślali, że uważnie śledzą wydarzenia w kraju i orientują się w sytuacji politycznej. Czuję się związana z Polską i obchodzi mnie to, co się tam dzieje. Po prostu stanie z boku, przeglądanie się temu i nie wyrażenie swojej opinii wydawało mi się bardzo niepatriotyczne. W Stanach Zjednoczonych powołano 9 komisji wyborczych, po 3 w Nowym Jorku i Chicago i po jednej w Waszyngtonie, Los Angeles i Houston. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Wracamy do kraju i sprawdzamy, jaka pogoda będzie dziś nam towarzyszyć. Idąc do urn, termometry w większości kraju pokażą od 17 do 20 stopni. Niestety będzie też padało. Gdzie? To sprawdziła Agnieszka Jasik. W niedzielę będzie padało na wschodzie i południowym wschodzie, mówi Szymon Ogórek, synoptyk IMGW. Do końca dnia ta strefa już właściwie w tych późniejszych godzinach popołudniowych powinna się już odsunąć na wschód od Polski, od Ukrainy, nad Białoruś. Na pozostałym obszarze Polski zachmurzenie umiarkowane i duże. Miejscami popada też przelotny deszcz. W większości kraju temperatury będą podobne do tych odnotowanych w sobotę, dodaje synoptyk. Prognozujemy, że będzie tak około od 17 do 20 stopni Celsjusza na przeważającym obszarze. Natomiast ten południowy wschód może być nieco chłodniejszy, ponieważ tutaj będzie ta strefa zalegać, będą występować opady deszczu. W nocy słabe przelotne opady deszczu mogą wystąpić na północy i południowym wschodzie. Agnieszka Jasik, Polskie Radio. Na koniec zostawiamy wybory. Krakowski Bank Żywności potrzebuje wsparcia. Organizacja musiała się przenieść do nowej lokalizacji i aby działać dalej potrzebuje chłodni. Środki na ten cel zbiera m.in. w internecie. Poprzedni magazyn trzeba było opuścić, bo teren, na którym się znajdował, przechodzi rewitalizację. W nowym lokum czynsz jest wyższy, miejsca mniej, tłumaczy Angelika Knop z Banku Żywności. Koszt budowy i przeniesienia tej chłodni jest naprawdę olbrzymi. W związku z czym po prostu potrzebujemy na to dodatkowych środków. Potrzebujemy 43 tysięcy. To jest koszt demontażu chłodni ze starego miejsca, montażu chłodni w nowym miejscu i zakupu agregatu chłodzącego, który tutaj musieliśmy również kupić nowy, bo tamten stary już się niestety nie nadawał do tego, żeby go przenieść. Tylko w zeszłym roku z pomocy Banku Żywności korzystało prawie 80 tysięcy osób z terenu całej Małopolski. Szczegóły na temat zbiórki można znaleźć na stronie kraków.bankiżywności.pl. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Mówiliśmy o tym, jaka pogoda czeka nas dziś, to teraz sprawdźmy, jaka jutro. W poniedziałek zachmurzenie umiarkowane, okresami na północy i południowym wschodzie wzrastające do dużego i tam słabe opady deszczu. Termometry pokażą od 17 do 22 stopni, chłodniej w rejonach podgórskich Karpat od 15 do 16. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Magazyn bardzo kulturalny. Kaszuby, Kaszuby. Po raz pierwszy tego lata, po 14 dzisiaj, a po 20 gabinet powtórzeń. Słuchowisko Ewy Szumańskiej, tak, pani doktor, z 1977 roku w cyklu Teatrzyk Zielone Oko. Nie ma człowieka, który nie pragnąłby szczęścia, tego mi pan nie wmówi. Nie na darmo studiowałem ludzką psychikę. Pan już nigdy nie zamilknie. Chyba nie, proszę pana, chyba nie. Będę panu tak brzęczał go ucha, aż to w końcu musi dać jakiś rezultat. Barbara Marcinik, zapraszam. Ahoj, przygodo. Autopromocja. Przypominamy, zakażenie koronawirusem można minimalizować poprzez dokładne mycie rąk wodą z mydłem. Stosujmy też płyny do dezynfekcji na bazie minimum 60% alkoholu. Więcej na gizgov.pl. Muzyczne rozmowy. Kłaniam się państwu w drugiej godzinie muzycznych rozmów. Marcin Witan. Mamy okres wakacyjny. To jest czas, kiedy dzieje się dużo ciekawych rzeczy także na scenie muzycznej. Chciałbym państwu powiedzieć szczególnie o dwóch. W ubiegłym tygodniu wspominałem o Strefie Chwały, która tym razem z wiadomych powodów niestety nie odbyła się tam, gdzie zawsze się odbywała, to znaczy na tak zwanym polu papieskim w Starym Sączu, tam gdzie znajduje się jedyny w Polsce ołtarz papieski, który stoi tam od czasu, kiedy w 1999 roku był tam papież. Tak zwana słynna powtórka z geografii tam się odbyła. No i ten ołtarz tam się znajduje do tej pory. Otóż tam się ta strefa chwały nie odbyła, odbyła się online, mówiłem o tym, a teraz chcę państwu powiedzieć o dwóch bardzo ciekawych, także muzycznie, wydarzeniach, w których mogą państwo wziąć udział, jeśli państwo no jeszcze odpowiednio szybko zareagują. Internet być może to ułatwi. Zaraz powiem o szczegółach, a zaczynamy utworem Zatopieni w Bogu. Błogosławię Zatopieni w Bogu, tekst i muzyka Andrzej Jarosiewicz, aranżacja Magdalena Frączek. Może Państwu to nazwisko coś mówi, potem zespół Love Story i działalność solowa, też kilkakrotnie była gościem Muzycznych Rozmów, ale do rzeczy. Zatopieni w Bogu to hymn, co prawda troszkę odległy, bo z roku 2007, hymn spotkania młodych w Serpelicach nad Bugiem. Lat temu kilka ukazała się taka dość udana płyta zatytułowana Golgota Młodych i tam znajduje się sporo utworów, większość z nich to hymny z różnych lat. Ja Państwu zaprezentuję jeszcze jeden utwór, właściwie jeszcze dwa utwory z tej płyty. Zatopieni w Bogu, Serpelice, tam m.in. Anna Szaja i Małgorzata Hutek, wokal. To też głos, który potem rozpoczął, można powiedzieć, swoją przygodę solową. Niedawno prezentowałem Państwu płytę zawierającą wykonanie psalmów w aranżacji Małgorzaty Hutek. A więc oni i nie tylko, i cała grupa uczestników tych właśnie rekolekcji, tego spotkania wakacyjnego młodych organizowanego przez kapucynów w Serpelicach nad Bugiem. No to teraz utwór zatytułowany Wędrowcy do świtu. Pasją i na miłość nie ma szans. Lepiej gromadzić. zatem wędrowce do świtu, pielgrzymem na drodze do dnia, choć pod górę i w ciemności ciągle idę, wiem na pewno świt już trwa, ja jestem wędrowcem. Świętego miasta, w którym mieszkałeś ze mną ty. Ciągle chciałem więcej, naiwne mnie wiodło serce w dół po drodze, na której czaił się na mnie zły. Starą szatę synostwa zranił, oślepił w rozpacz, strącił w ruch, gdzie niegodny za życia miałem zgnić. Ma moralność zawiodła, szła, lecz nie mogła przyjść z pomocą, uleczyć, pozwolić dalej żyć. Życia niegodny, przez innych niekochany, do siebie niepodobny, przez Boga. Przyjaciel mnie pokochał, wylał nade mną łzy, namaścił rany oliwą, krew mą zamienił w wino, ciężar mój wziął na siebie, poniósł z dołu na szczyt. Wziął mnie do swej gospody, talenty dwa dał na pobyt, gdy powróci wraz ze sobą do miasta, weźmie mnie. Okazał mi miłosierdzie, obraz swój odnowił we mnie. Godny jego miłości, miłować innych chcę. No właśnie, trochę mocne uderzenie, prawda? No, wakacje, jest moc, jest moc. Serpelica nad Bugiem to był hymn zatytułowany Godni Życia, hymn spotkania z roku 2015, a tuż wcześniej Wędrowcy do Świtu z roku 2014. Tomasz Mantyk, kapucyn, to był autor tekstu w obu przypadkach. Warto się też było wsłuchać. To z płyty Golgota Młodych. A dlaczego mówię o Serpelicach, proszę państwa? Ponieważ Serpelice to spotkanie organizowane przez kapucynów, przez braci mniejszych kapucynów prowincji warszawskiej. No a trzeba powiedzieć, że w tym roku mamy taką sytuację, jaką mamy, i to akurat spotkanie się nie odbywa. Natomiast odbywa się, proszę państwa, spotkanie młodych w Wołczynie, to może państwo znają taka miejscowość Wołczyn. Byłem tam kiedyś z mikrofonem bardzo dawno temu, kiedy to spotkanie jeszcze nie było tak rozkręcone jak dzisiaj. To spotkanie młodych, proszę państwa, organizowane przez kapucynów, niestety w Wołczynie się nie odbędzie, odbędzie się wyjątkowo w Krakowie. A małe spotkania wołczyńskie będą miały miejsce w kilku klasztorach franciszkańskich w Polsce. Między innymi w Sędziszowie Małopolskim, Stalowej Woli, Nowej Soli, Tęczynie i Bytomiu. Jeśli ktoś z państwa mieszka w pobliżu, warto. Jaki to termin? 13-16 lipca. A więc od jutra, proszę państwa, do 16 lipca online w Krakowie i kilku franciszkańskich klasztorach kapucyńskich w Polsce spotkanie młodych Wołczyn 2020. Uczestnicy połączą się internetowo z Krakowem. Przewidziane są także dodatkowe atrakcje, takie jak ogniska, gry terenowe, zabawy integracyjne. O gościach wydarzenia powiem za chwilę, no bo ma to też swój wymiar muzyczny. Słuchaliśmy kilku hymnów Serpelic. Teraz chcę państwu zaprezentować dwa hymny tego właśnie spotkania w Wołczynie, bo ono też jest muzycznie przygotowywane starannie co roku i swoje hymny posiada. Najpierw więc hymn Wołczyn 2019. Dajesz ciało, żeby służyć, pieniądz, żeby służyć, władzę, aby sługą być. Daj mi nie żyć już dla siebie, w drugim widzieć ciebie, czystym, wolnym być, w tobie żyć. Dajesz ciało, żeby służyć, pieniądz, żeby służyć, władzę, aby sługą być. Daj mi nie żyć już dla siebie, w drugim nigdy z siebie czystym, wolnym być. Dajesz ciało, żeby służyć, pieniądz, żeby służyć, władzę, aby sługą być. Daj mi nie żyć już dla siebie, w drugim nigdy z siebie czystym, wolnym być. Tobie żyć. Sprzedaj co masz i rozdaj ubogim, daj ciało na ofiarę Bogu przyjemną. Pierwszy jest sługą, bierze miejsce ostatnie. Ta brama, ta ścieżka wiedzie tam, gdzie ojciec mieszka. Dajesz ciało, żeby służyć, pieniądz, żeby służyć, władzę, aby sługą być. Daj mi nie żyć już dla siebie, w drugim i być z ciebie czystym, wolnym być. Żeby służyć, pieniądz, żeby służyć, władzę, aby sługą być. Daj mi nie żyć już dla siebie, w drugim mi i z ciebie czystym, wolnym być. Tobie żyć. Gromadzenie, pożądanie nad bliźnim, panowanie, nie tak będzie wśród was, tak czynią poganie. Czystość, posłuszeństwo Bogu, pierwszeństwo, Franciszek nasz brat budował Boży ład. Dajesz ciało, żeby służyć, pieniądz, żeby służyć, władzę, aby sługą być. Daj mi nie żyć już dla siebie, w drugim i być z ciebie czystym, wolnym być. Dajesz ciało, żeby służyć, pieniądz, żeby służyć, władzę, aby sługą być. Daj mi nie żyć już dla siebie, w drugim i ciebie czystym, wolnym być, w tobie żyć. na nowo przez Twoje słowo, bym ja, by moje ciało świątynią Twą się stało. Daj mi serce nowe, daj serce gotowe, odważnie i z radością budować święty Kościół. Daj ciało, żeby służyć, pieniądz, żeby służyć, władzę, aby sługą być. Daj mi nie żyć już dla siebie, w drugim widzieć Ciebie czystym, wolnym być. Daj ciało, żeby służyć, pieniądz, żeby służyć, władzę, aby sługą być. Daj mi nie żyć już dla siebie, w drugim widzieć Ciebie czystym, wolnym być. Daję ciało, żeby służyć, pieniądz, żeby służyć, władzę, aby sługą być. Daj mi nie żyć już dla siebie, w drugim widzieć Ciebie czystym, wolnym być. Daję ciało, żeby służyć, pieniądz, żeby służyć, władzę, aby sługą być. Daj mi nie żyć już dla siebie, w drugim odbudowani. Pod takim hasłem odbywało się to spotkanie w ubiegłym roku, jeszcze normalnie, jeszcze w Wołczynie, jeszcze nikt nie przewidywał żadnych trudności, które rok później się wydarzyły. No i te trudności spowodowały, że online w tym roku, jak już powiedziałem, Sędziszów Małopolski, Stalowa Wola, Nowa Sól, Tenczyn, Bytom, Klasztory Kapucyńskie, łączenie internetowe z Krakowem, a gośćmi wydarzenia będą Jacek Polikowski, Szymon Reich, Michał Paks Bukowski. 13-16 lipca, a więc od jutra do 16, ale jeżeli Państwo wejdą na stronę www.wolczyn.kapucyni.pl, wolczynkapucyni.pl, tam znajdą Państwo cały program, założenia i to, w jaki sposób można się w to włączyć, skoro internetowo, no to także siedząc w domu. To był hymn Wołczyn 2019, a teraz najnowszy, ten, który od jutra już rozbrzmi. Wołczyn 2020, złap się wolności. Być wolnym to nie znaczy tylko robić, co się chce. Być wolnym to móc robić także to, co chce Bóg. Gdy robisz tylko to, co chcesz, kochasz tylko siebie. Wierz mi, szukać woli Boga lepiej jest dla ciebie. Kto go chwycił, został przez niego pochwycony. Bezpieczny w jego dłoniach, na wieki z nim złączony. Tego co chcesz, kochaj, nie szukaj tego co chcesz. miłości wiedzie posłuszeństwo. Wołczyn 2020, hymn Złap się wolności, słowa brat Grzegorz Romaniuk, muzyka Filip Sporniak, od jutra do 16 lipca. I to drugie wydarzenie, o którym chcę Państwu powiedzieć, to 33. franciszkańskie spotkanie młodych. To może być mała zmyła. Kapucyni to też oczywiście franciszkanie. W każdym razie nie odłam kapucyński, który powstał później, a franciszkanie tradycyjnie, bo po raz już 33, to ho, ho, ho, proszę Państwa, prawda? Od 29 lipca do 1 sierpnia fsm.franciszkanie.pl fsm.franciszkanie.pl. Tam mogą się Państwo dowiedzieć bardzo wielu ciekawych rzeczy na temat tego spotkania poświęconego pogłębianiu oczywiście relacji z Bogiem i odkrywaniu Jego miłości w życiu każdego z nas. Te spotkania odbywają się gdzie? No też tradycyjnie, w takim miejscu dość szczególnym, przy granicy z Ukrainą, w Kalwarii Pacławskiej. Proszę Państwa, tam jest jedna z najpiękniejszych w Polsce kalwarii, kalwaryjskie wzgórze pełne nabożeństw, inspirujących konferencji oraz budujących świadectw. Kalwaria Pacławska gości ponad 1000 młodych ludzi. Ale oczywiście w tym roku w trosce o bezpieczeństwo uczestników oraz w odpowiedzi na obowiązujące obostrzenia będzie to również spotkanie online. Tyle, że nadawane prosto z Kalwarii Pacławskiej. A z tym spotkaniem od lat są związani muzycznie pewni artyści. Między innymi zespół Porozumienie, który jakiś czas temu wydał taką płytę zatytułowaną Spacer po linie, ksiądz Jan Bosko. I chciałbym Państwu zaprezentować jeden z najbardziej udanych utworów zespołu Porozumienie, mianowicie Młot i Kowadło. Czuj, póki gorące twoje serce. Widać na zewnątrz świat wiruje i przecież pędzą śródek i spędzą serce jest dwóra. Szczęście na pokaz to piekło na oczach. Ludzie zmęczeni życiem, co już tym skończyć jesteśmy wręczeni. Przestańmy płodzić, by tutaj na ziemi był wado, więc tak, praca nad sobą eucharystyjską spowiedź. Ja miał różne sny, a w jednym z nich pędzny po ziemi wąż wije się syczy wciąż. Pragnę powstać najpiękniejsza, podaję linę do związania węża, mówiąc mocno go zwiąż. Nie musi chwyć go wzdłuż. Związany mocno pęka na kawałki, ludzie dookoła, wielu obserwuje. Nagle mój Boże łapią zwłoki, jedzą ścierwo, wielu to smakuje. Wiedzą truciznę jak zaćmani, skośne oczka jak zabudowani. Bóg ratuje, nic nie może, krzyczy pomóż Boże. I co dostaje? Człowiek to wymiany, stary człowiek to przekurczana. Łot, kowadło, bo Młot i kowadło, porozumienie zasilane Arkadiem Zbozieniem, czyli raperem, oraz Bartkiem Leszczyńskim. Mocne uderzenie, prawda? Młot, kowadło pomiędzy ludzkie serca, ludzkie dusze, ludzkie życie. Stary człowiek do przekucia, stary człowiek do wymiany. Porozumienie brzmiało kilkakrotnie w poprzednich spotkaniach franciszkańskich, spotkaniach młodych w Kalwarii Pacławskiej, które w tym roku między 29 lipca a 1 sierpnia FSM franciszkanie.pl. Jak już mówiłem, spotkanie online, transmisje nadawane na żywo z Kalwarii, modlitwy, słuchanie inspirujących treści. No i można także z domu. Jak już Państwo wiedzą, wszyscy organizatorzy zapraszają wszystkich młodych i nie tylko młodych, którzy formują się we wspólnotach, ale również tych, którzy mają pełne pytania dotyczące wiary, wciąż szukają swojej drogi. Można się tam zapisać i taki pakiet uczestnika otrzymać i brać w tym udział. Taka formacja też, która brała udział i którą można kojarzyć z tym spotkaniem, to Tęgie Chłopy. Fajna nazwa, prawda? Proszę Państwa, Tęgie Chłopy to jest muzyka tradycyjna, jakby niektórzy powiedzieli folk, albo muzyka ludowa z Kieleczczyzny. No chciałbym Państwu zaprezentować takie dwa utwory. Naprawdę można przy tym tańczyć. Nie wiem, nogi same dziwne rzeczy wykonują. No w każdym razie teraz dwa razy Tęgie Chłopy. Najsłowszych wiesz, co nigdy, przenigdy nie zapomnę. Ani twych ust gorących, ni słów miłością tnących. Pamiętam twoje oczy dzikie, rozkoszy nieprzytomne, rozwarte i ogromne, tak jakby to było dziś. Minęło wiele już lat, pozostał wspomnienie ślad, a choć przez długie te chwile kobiet już tyle do mnie zło. Lecz nie znam żadnej z nich, nie wracam myślą do kochanek swych, bo choć miałbym ich sto, lecz to wszystko to nie to. Najsłodszych piesów nigdy, przenigdy nie zapomnę. Ani twych ust gorących, ni słów miłością tnących. Pamiętam twoje oczy dzikie, z rozkoszy nieprzytomne, rozwarte i ogromne, tak jakby to było dziś. Minęło został po mieli ślad. A choć przez długie te chwile kobie już tyle do mnie szło, lecz nie znam żadnej z nich. Nie wracam myślą do kochanek swych, bo choć miałbym ich sto, lecz to wszystko to nie to. I przemyśl się, kocham cię, kochanie, wiesz, to nie zapomnę nigdy. Ani łód, słów, gorący, pachnący, pchnący. Nigdy, nigdy, przenigdy nie zapomnę. Kocham cię. Piękne, prawda? Chciałoby się więcej. Taka atmosfera swobodnej, ludowej zabawy folkowej, Tęgie Chłopy, Skieleczczyzny. Oni także występowali w Kalwarii Pacławskiej. No, w tym roku się nie odezwą, bo to spotkanie online 29 lipca, 1 sierpnia, ale serdecznie Państwa zapraszam do zapisywania się i uczestnictwa online. Naprawdę warto. No i na koniec naszego dzisiejszego spotkania i rozstania się z Państwem na mniej więcej miesiąc. Zapraszam w uroczystość w niebowzięcia Najświętszej Panny Marii, Zmartwychwstanie w środku lata. A teraz jeszcze specjalnie na lato właśnie, proszę Państwa, Szymon Babuchowski i Dobre Ludzie. Płyta, która już jakiś czas temu, druga płyta, która jakiś czas temu się ukazała, ale specjalnie na lato przekomponowany, przearanżowany utwór Leniwiec. Muzyka i słowa Szymon Babuchowski. Marcin Witan, do usłyszenia. Słońce się wsącza przez szczeliny, zmyra po wąsach i po stopach. Na rozjaśnionej płycie nieba analogowy wstaje dzień. Skwierczy radośnie jajecznica, budzą się nozdrza i apetyt na życie w barwach cappuccino. Na ciebie wino, Lucy Jazz. Czasem się trzeba słońcem spalić, ciut powygłupiać i poszaleć, po nic nie robić i poleżeć, budzić uśpione w sobie zwierzę. Choćby to nawet był leniwiec, niech te sekundy łapie chciwie, niech się załapie na to życie, zanim odpłynie znowu w sen. Słońce nurkuje w miękkich wodach, zapada noc analogowa. Do czarnej, rozgwieszczonej szafy chowa gramofon DJ Bóg. I tylko we mnie ciągle rośnie ta sama radość i apetyt na życie w barwach cappuccino. Ciebie wino, Lucy Jazz. Czasem się trzeba słońcem spalić, ciut powygłupiać i poszaleć, po nic nie robić i poleżeć, zbudzić uśpione w sobie zwierzę. Choćby to nawet był leniwiec, niech te sekundy łapie chciwie, niech się załapie na to życie, zanim odpłynie znowu w sen. razem spalić, czy powygłupiać i poszaleć, bo nic nie robić i poleżeć, zbudzić uśpione w sobie zwierzę, choćby to nawet był lenis. Niech te sekundy łapie chciwie, niech się załapie na to życie, zanim odpłynie znowu w sen, zanim odpłynie znowu w sen, zanim odpłynie znowu. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Jan Pniewski, dzień dobry. Spowodowany pandemią kryzys, który przeżywa cały świat, negatywnie odbija się na finansach Watykanu. Pisze w Gościu Niedzielnym Beata Zajączkowska z Radia Watykańskiego. Spodziewamy się, że dochody Stolicy Apostolskiej spadną o 25-40%. W kasie może zabraknąć od 25-80 milionów euro. Cięcia nie spowodują zmniejszenia pomocy prześladowanym chrześcijanom i najuboższym, mówi cytowany przez autorkę Juan Antonio Guerrero Alves, watykański odpowiednik ministra finansów. W latach 2016-2020 dochody i wydatki Stolicy Apostolskiej były stałe. Przychody wynosiły około 270 milionów euro, zaś wydatki około 320 milionów, informuje prefekt Sekretariatu do Spraw Ekonomii. Prawie 8% rocznego budżetu Watykan przeznacza na działalność dobroczynną. To tak zwana działalność zwyczajna. W sytuacjach wyjątkowych, jak obecna, uwalniane są rezerwy kryzysowe. Czytamy dalej. Franciszkowi zależy na tym, aby nie tylko skutecznie nieść pomoc medyczną i żywnościową, ale również znaleźć odpowiedź na pytania, jak stawić czoła dramatycznym scenariuszom społeczno-gospodarczym, które pojawią się po pandemii. Dlatego powołana przez papieża specjalna komisja zbiera doświadczenia kościołów lokalnych, organizuje fundusze, ułatwia komunikację. Za pośrednictwem sekretariatu stanu jest aktywna w dyplomacji, ale i promuje badania oraz refleksję naukową. Zadaniem postawionym komisji przez papieża jest nie tylko przygotowanie się na przyszłość, lecz przygotowanie przyszłości świata popandemicznego, mówi cytowany przez autorkę kardynał Turkson. Jest to o tyle ważne, że koronawirus to problem w pierwszym rzędzie natury zdrowotnej, ale pociąga za sobą szereg innych, gospodarczych, politycznych, naukowych, dotyczących wyżywienia czy bezpieczeństwa. Czytamy w Gościu Niedzielnym. Zamrożenie gospodarki oraz wprowadzone pandemiczne restrykcje w największym stopniu dotknęły te branże, w których pracują młodzi, pisze w przewodniku katolickim Piotr Wójcik w obszernym tekście poświęconym pokoleniu lockdownu. Oczywiście najgorzej w tym względzie jest w krajach nastawionych na turystykę. W Grecji połowa młodych pracuje w branżach zagrożonych skutkami pandemii, w Hiszpanii 42%, a w Portugalii prawie 40%. Około 40% młodych pracuje w zagrożonych branżach, również w krajach, których gospodarki oparte są na usługach. Mowa o Irlandii oraz Holandii. Czytamy dalej. Młodzi będą mieli więc zdecydowanie trudniejszy start zawodowy. Branże, w których zwykle dorabiają podczas studiów, zdobywają doświadczenie zawodowe potrzebne do CV oraz zarabiają pierwsze pieniądze, w nadchodzącym czasie będą mniej chętnie zatrudniać. Pokolenie lockdownu będzie więc miało mniejsze możliwości utrzymania się w innym mieście podczas studiowania, co może sprawić, że część z nich zrezygnuje z kontynuowania nauki na uczelni. Według badania Międzynarodowej Organizacji Pracy połowa studentów na świecie jest przekonana, że pandemia koronawirusa opóźni zakończenie ich edukacji, pisze Piotr Wójcik. Prawdopodobnie opóźni się również moment usamodzielnienia się, czyli wyprowadzki od rodziców. A przecież już teraz prawie 40% Polek i Polaków poniżej 30 roku życia mieszka z rodzicami, co jest jednym z najwyższych wyników w Unii Europejskiej. To się przełoży na odwlekanie decyzji o założeniu rodziny i dalsze przesuwanie wieku kobiet rodzących pierwsze dziecko. Obecnie przeciętna Polka rodzi pierwsze dziecko w wieku ponad 27 lat. Matki Polek, będących obecnie w wieku rozrodczym, rodziły pierwsze dziecko nawet 5 lat wcześniej. To zaś negatywnie wpłynie na dzietność nad Wisłą. Według zasady im późniejsze dziecko, tym mniej dzieci w ogóle. Czytamy na łamach przewodnika katolickiego. Ogłoszenie społeczne. Dawno, dawno temu, za górami, za lasami, pod wawelskim zamkiem mieszkał smok. I to jest koniec bajki. Czasem choroba nieoczekiwanie zmienia życie dzieci.